أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena unfilliye, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbena audu bike min hemedâti şeyâdîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütbelerinden sana sığınırım. Ve audu bike rabbe yehdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amine muayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Bakara suresi 155. ayet-i kerimesini konuşacağız. Bunun derinlemesine ineceğiz. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayet-i kerime Allahü Teala Hazretleri'nin bize nerelerden sorular soracağını, sınav sorularının ne olduğunu bildirmesini anlatıyor. Şimdi biliyorsunuz dünyada herhangi bir konuda başarılı olmak isteyenler sınava girmek zorundadır. Ama girilen sınavlarda bir incelik vardır, bir nüans vardır. O da şudur: sınav soruları verilmez. Verilirse hilekarlık olur, sahtekarlık olur. Adaletsiz bir şey olmaz. FETÖ'cülerin yıllarca yaptığı budur. Hak edenleri devre dışı bıraktılar. Çünkü sınav sorularını kendi cemaatlerinin adamlarına verdikleri için kul hakkına girmiş oldular. Allahü Teala Hazretleri'nin adeti ise sınav sorularını, sınavlarda gelecek olan soruları bildirmektir. Bu soruların tamamını bu kitapta bildirmiştir. Bizi imtihan edeceğini farklı farklı ayetlerde onlarca yerde söylüyor, sınav edeceğini söylüyor, deneyeceğini söylüyor. Bazı ayetlerde de detay veriyor. Nerelerden deneyeceğini söylüyor. Bu akşam okuyacağım Bakara 155. ayet-i kerime bizi nerelerden sınav edeceğine dair bir ayet. Hayatımızın geri kalanında Mevlamızın bize vermiş olduğu bu gaybi bir bilgiyi, olacak olan şeyleri, başımıza kesin olarak gelecek olan şeyleri iyice anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi, ona göre gardımızı almayı Rabbim bize nasip etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak azametli Allah doğru söyledi. Allah'ımız bize şöyle buyurdu: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sınayacağız. Kum sizi, deneyeceğiz, imtihan edeceğiz, sınayacağız sizi. Burada hitap insanlaradır. Allahü Teala Hazretleri ayet-i kerimede gelecekten haber veriyor. Gelecekten bir şeyleri sizin başınıza getireceğiz kesin. Kur'an'daki hiçbir ayette peygamberler müstağınidir, sahabeler bundan ayrıdır, sınavlardan müstağınidir, onlar sınav edilmeyeceklerdir. Veliler, şehitler sınavdan müstağınidir, sınav edilmeyeceklerdir diye bir tane ayet var mı? Yok, aksine onların sınavının bizim gibi sıradan Müslümanlardan çok daha fazla olacağına dair hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla Allahü Teala Hazretleri sizi sınav edeceğiz, sizi imtihan edeceğiz, deneyeceğiz buyuruyor. Ayetin girişi böyle. Bir şeyin minel havfi, havf, reca. Havf ne demekti Arapçada? Korku. İman, havf ve reca arasındadır buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Reca, ümit. Havf, korku. Allahü Teala Hazretleri sınav edeceği şeylerden bahsederken birinci maddeye neyi koymuş? Havfi, minel havfi, bir korkuyla. Sizi korkuyla sınav edeceğiz. Bu korku nedir? Korku sağlığını kaybetme korkusu. Korku malını kaybetme korkusu. Korku işini kaybetme korkusu. Şimdi biliyorsunuz pandemi süreci geldi. Bütün dünyada küresel bir kriz var. Herkes işlerini kaybeden kaybedene. Amerika'da 30 milyon, 40 milyon insan işten çıkartıldı. Homeless sayısı %300 arttı. Herkes evlerinden, barklarından çıkartıldı. Birçok insan işini kaybetti dünyanın her tarafında. İş yapan insanlar, ticaret hacmi düştü. Masraflarını döndürememeye başladı. Rahat yaşayanlar rahatını bitirdi. Artık rahat yaşayamıyor, sadece geçinmeye çalışıyor. Bakın hacim düştü. Ticaret hacmi daraldı. Çünkü pandemi var. Bütün dünyada Allah-u Teala'nın çıkmasına izin verdiği bir virüs. İnsanlar eliyle çıkıyor. Ama Allah izin vermezse onu da yapamaz insanlar. Bu virüsü çıkartanlar Allah izin vermeseydi tıpkı veba gibi çıkartamazlardı, başarılı olamazlardı. Allah alemi, bütün insanlığı bu virüsle sınav etmek diledi ve çıkmasına izin verdi. Virüs de çıktı. Her gün milletvekilinden de götürüyor, belediye başkanından da götürüyor, zenginden de götürüyor, fakirden de götürüyor. Yaşlıdan da götürüyor, gençten de götürüyor. Bu virüs her gün 60 kişi öldürüyor bizim ülkemizde. Her gün 60 kişi. Amerika'da 150-200 kişi. Dünyanın her tarafında rakamlar korkunç. Dolayısıyla kardeşler, korku, deprem korkusuyla Allah sınar. Ufak bir sarsıntı olduğu zaman, ufak bir vurma olduğu zaman, 4 şiddeti bile olsa, 4 şiddeti çerezdir. Dokunuyor, geçiyor. 4 şiddeti bile olsa, herkes evlerini terk edip dışarı çıkıyor mu? Korkuyor. Bir daha vurur mu acaba? Bu gelecek olan büyük yumruğun bir önceki küçük okşaması mı acaba? Bu korkudur. Allah-u Teala bizi korkuyla sınav ediyor. Yapabileceğine dair güç göstergesinin küçük simgeleri, küçük korkular. Sahip olduğun bir şeyleri kaybetme korkusu. Ya oğlum ya kızım benden önce ölürse, bu büyük bir acıdır. Bir babanın, bir annenin yaşayabileceği en büyük sınavlardan bir tanesi, oğlunun ya da kızının kendinden önce toprağa girmesini görme. Kendi elleriyle onları toprağa verme. Bak bu bir korkudur. Allah bizi bununla sınayacak. Çünkü etrafında bunu yaşayan insanlar var. Sen de o cenazede bulundun, sen de o mevtayı defnettin ve bu olayı gördün. Ve aklından, kalbinden şu geçti: benim de başıma gelebilir. Buna empati denir. Hayvanlığı fazla olan insanlar empati yapamazlar. Kendisini başkasının yerine koyamazlar. İnsanlığı, ilmi, zekası kuvvetlenmiş insanlar her karşılaştıkları, her meselede empati yaparlar. Bu onların kendisini başka birinin yerine koyması durumudur. Kişi bunu ne kadar fazla yapabilirse o kadar kaliteli bir Müslüman olur. O kadar kaliteli bir insan olur. Hayvanlıktan uzaklaşır. Dolayısıyla Allah bizi korkuyla sınav ediyor. Başımızdan geçecek olan meselelerden bir tanesi bu korkudur. Acaba ailemden bir tanesi virüse müptela olursa ben ne yaparım? Ya olursa, aman olmasın. Bu korkuyla seni sınav ediyor, imtihan ediyor ve senden bir şey istiyor. Bana devamlı yalvar. Senin ailene de getirmemem için, senin ailene bulaşmasına izin vermemem için bana yalvar, benden iste. Bu korkuyu Allah bu yüzden verir. Korku bizi tetikte tutar. Ordumuzu bu kadar kuvvetlendirmemizin sebebi ne? Savaş, dünya kurulalı beri, insanlık alemi olalı beri savaş durumları az olmuştur. Çoğunluk barış halindedir. Niye bütün insanlar en büyük gelirini, en büyük kazancını hep savaş makinelerine ve ordusuna aktarıyor? Neden bunu yapıyor? Çünkü korkuyorlar. Herhangi bir gücüm olmazsa, bir ordum, bir savaş makinelerim, uçağım, helikopterim, tankım, topum olmazsa, herhangi bir savaş durumunda, işgal durumunda ellerim boş kalır. Ve hiçbir kafir de bir Müslümana asla yardım etmez. İşgale serbestiyet bırakır. Bakın Ermenistan ve Azerbaycan savaşı arasında, bu savaş esnasında bütün dünyanın üç tanrıcı ülkeleri kimin tarafında? Ermenistan tarafında. Çünkü onlar da üç tanrıya iman etmiş. Müslümanları tutan, Azerbaycanlı kardeşlerimizi tutan bir tane kafir devlet var mı? Yok. Bırak kafir devletleri, Müslüman olduğunu söyleyen devletler bile kafirlerin tarafında. Satın alınmışlar. Suudi Arabistan kimin tarafındayız dedi? Ermenistan. İran, İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanı. İran, Şia. Kimin tarafındayız dedi? Ermenistan tarafın. Biz Ermenistan ordusunu destekliyoruz. Çünkü Ermenistan ve Karabağ, Türkiye'nin bütün dünyadaki Türklerle bağlantısını kopartan bir yer. Karabağ'ı işgal etmek zorundayız. Karabağ'ın Ermeniler elinde kalmasını sağlamak zorundayız. Yoksa Türkiye tekrar eskisi gibi şahlanır ve dünyaya hükmeder. Bunu istemedikleri için Ermenistan'ı desteklediklerini açık açık ifade ettiler. Müslüman devletler bile. Bunlara mahal vermemek için korku bizi tetikte tutuyor ve ordumuzu kuvvetlendirmemiz için bizi teşvik ediyor. Bak korku lazım mıymış? Lazımmış. Sizi korkuyla sanırız. Sabah namazına bizi kaldıran güç nedir? Cennet sevgisi mi? Cehennem korkusu mu? Dürüst olun. Be honest. Cennet için mi kalkıyorsun sabah namazına? Yoksa cehennemden korktuğun için mi? Dürüst ol. Ben dürüst bir şekilde söylüyorum. Aklıma vallahi billahi cennet gelmiyor. Sabah ezanı duyduğum anda o telefon falan çalıyor. Aklıma cennetin C'si gelmiyor. Halbuki cennette milyarlarca nimet var. Benim aklıma bunların hiçbir tanesi gelmiyor. Benim aklıma gelen tek şey ateş. Ateşten bir adım önce banyoya girdiğimde sıcak suyun şiddeti, ilk sıcak suyun vurma şiddeti bana hemen ateşi hatırlatır. Sadece ateşin ısıttığı suyun şiddeti. Aklıma ilk gelen bu. Sabah namazına beni kaldıran bu. Korkuyorum kardeşim. Beni korku tetikte tutuyor. Ayakta tutuyor. Ve beni kaldırıyor. İşte Allah sizi korkuyla sınav ederiz diyor. Devam ediyor Allah'ımız. Başka nelerle sınav edecek? Bak gaybi bilgileri devamlı veriyor. Bunların hepsi başına gelecek. Kerem Hoca geleceğe dair bir tahminde bulunursa o tahmindir. Kesin olarak bilemez. Sadece geçmişe dair bakışı, günümüze yaptığı tahlili bunları birleştirerek geleceğe dair tahminde bulunabilir. Kesin bir şey söyleyemez. Allah geleceğe dair bir şey söylerse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geleceğe dair bir şey söylerse vahiy ile hareket ettiği için kesin bilgidir. O çıkacak. İstanbul'un fethini söyledi çıktı. İran'ın fethini söyledi çıktı. Şam'ın fethini söyledi çıktı. Hepsi çıktı. Burada da Allahü Teala Hazretleri gaybi bir bilgi veriyor. Gelecekte bunlar başınıza gelecek diyor. Bütün müminlerin imanını arttırıyor bu ayet-i kerime. Çünkü saydığı her şey başımıza geldi ve ölene kadar da gelmeye devam edecek. Devam ediyor ikinci madde. Biz sizi sınav edeceğiz. Bir şeyin minel havfi, bir korkuyla sizi imtihan edeceğiz, sınav edeceğiz. Vel cu'i, sizi açlıkla sınav edeceğiz. Allahü Teala Hazretleri bize Ramazan'da 12 ayın içinde bir ay var. Oruç tutmamız farz kardeşler biliyorsunuz. Açlığı bize emrediyor mu? O ne kazanıyor ki? Bizim aç kalmamızdan Allah ne kazanıyor ki? Bize terbiye etmek için nefislerimiz kibirlenmesin, ilahlığını iddia etmesin diye kulluğumuzu hatırlatmak babında fakir fukaranın halini tekrar bir gözden geçirebilmek, empati yapabilmemiz için bize orucu farz kıldı. Kutibe aleykumus sıyam, size yazdık. Sıyamı, orucu yazdık diye farz kıldı. Bak sizi açlıkla sınav edeceğiz, imtihan edeceğiz. Bu açlık Allah'ın emri olan orucu tutmayla bize verilen açlık imtihanı. Bir de bir imtihan daha var, daha zor bir imtihan. 12 ay boyunca açsın. 12 ay boyunca herkesin yediğinden çok daha az yiyorsun. Çünkü fakirsin. Dünyadaki insanların çoğunluğu zengin midir, fakir midir? Fakirdir. Allah insanların çoğunu cu' ile, açlıkla sınav ediyor. Neden böyle yapıyor? Allahü Teala dileseydi bütün insanlığı zengin yapabilir miydi? Yapardı. Ayet-i kerimede buyurdu ki Mevlamız, dileseydik bütün insanları zengin yapardık. Ama bütün insanlar azardı. Biliyorsunuz bir adam zenginleştiği zaman azıyor, sapıtıyor. Nereden geldiğini unutuyor. Rahatlık kişinin Allah ile arasındaki mesafeyi açıyor. Zenginlik Allah ile arasındaki mesafeyi açıyor. O nimetlerin fazlalığının verdiği kibir, gurur, ego, enaniyet, ihtiyaçsızlık, herkesten müstahni olduğunu düşünme. Allah'la senin arandaki mesafeyi açıyor. Uzaklaştıkça uzaklaşıyorsun. Ve en sonunda şöyle diyorsun. Bence sadece Allah var, Kur'an, sünnet, mezhepler, hadisler, alim, hepsi yalan. Allah var, kabul ediyorum dersin, deist olursun en son. Bu olmasın diye Allahü Teala insanı yaratan olduğundan dolayı buralara düşmeyelim diye insanlığın çoğunu fakir yapmıştır. Azını zengin yapmıştır. Ve zenginleri de fakirlere bakmakla yükümlü kılmıştır. Mallarının %2,5'unu vermek zorundalar. Açlıkla sınav edeceğiz. Açlıkla. Muhammed Aleyhisselam'dan daha aç bir insan var mı dünyada? Bakın bir peygamber, Allah'ımızın en sevdiği insan. Övgüler ve selam efendim olsun. Ama ondan daha çok aç kalan bir insan yok. Sahabeye namaz kıldırırken 3. rekata kalkamadı. Farz namazında biliyorsunuz 3'e kalkacak, 4'e kalkacak. Ama kalkamadı. Oturarak yerde namazı kıldırdı. Sahabe arkasında kılmaya devam etti. Namazı bitirdiği zaman sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü bundan sonra böyle mi olacak? İkindi namazının farzını 3 ve 4'te oturarak mı kılacağız? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki 3 gündür bir şey yiyemedim. Dizlerinde derman yok. Kalkamadım. Değişen bir şey yok. Bu bir peygamberdir. 3 gün bir şey yiyememiş. Açlık. Bir gece vakti uyandı. Baktı yolda Ebu Bekir Sıddık, sadık dostu, sağlam dostu. Dedi ki, ya Ebu Bekir, niye gece vakti sokakta geziyorsun? Ey Allah'ın Resulü, çok açtım. Gece yiyecek bir şey de bulamadım. Açlık beni uyutmadı. Bu hayatımda bir ya da iki defa başımdan geçti. Açlığın beni uyandırması olayı. Bunun dışında Allah'a şükürler olsun hiç. Aç uyumadık. Bir iki defa oldu. Uyku gelmiyor gözüme. İştah da yok. Mideme aldığımı devamlı istifra ediyorum. Hastalık var. Ama açlık da var. Açlık uyutmuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın o hadisini ben o anda anladım. Uyuyamıyor. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun 2 saat ama uyuyamıyorsun. Ya Ebu Bekir, seni uyutmayan dert beni de uyutmadı. Bu imtihandır. Açlık imtihanı ile Allahü Teala bazılarını sınav eder. Bazen bolluk verir, bazen açlık verir. Neden Allahü Teala sınav etmek zorunda? Bu imtihan ayetlerinin hikmeti nedir? İmtihan olmasa, sınav ayetleri olmasa, insanlar imtihan edilmeseler münafıklar da müminlerin safında olur. Ve asla ayrılmazlar. Çünkü sınav yok, imtihan yok. Ama müminlere kafirlerden daha fazla sınav ve zorluk gelince münafıklar ne yapıyor? Bunlara daha fazla sınav, daha fazla sıkıntı geliyor. Terk edelim Muhammed'i diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve terk ediyorlar. Bakın müminle münafık arasındaki fark imtihanla, sınavla belli oluyor. Başka imtihanın hikmetlerinden bir tanesini İmam Razi şöyle anlatıyor. Herhangi bir lider, hangi topluluk olursa olsun, o topluluğun başındaki lider çok sıkıntı çekerse, çok darda kalırsa ve davasını bu sıkıntılara rağmen terk etmezse, o lidere tabi olan insanların o lidere olan bağlılığı çok fazla artar. Davaya olan bağlılıkları çok fazla artar. Muhammed Aleyhisselam açlığa sabredin diyor. Herkese karınlarına taş bağlamalarını söylüyor. Kendisi açlıktan bayılıyor. Herkesin karnında, tam midesinde baskı yapsın diye midesine bir taş bağlıyken Muhammed Aleyhisselam'ın midesinde 3 tane taş var. Lider insanlara bir yapın diyor, kendisi 3 yapıyor, 5 yapıyor. Sahabenin lideri olan, peygamberlerine olan bağlılıkları artıyor. Bunlar sınavlardır. Bu sınavlar olduğu zaman çürük sağ belli oluyor. Kaliteli, zayıf belli oluyor. Kimin davaya ve peygamberine, liderine ne kadar bağlı olduğu sınavlar sonucunda belli oluyor. İmam Razi diyor ki insanın belalar karşısındaki ihlası ve Allah'a yönelmesi, dünyanın o insana yönelmesi halindeki ihlasından daha çoktur. İşte bu da imtihanın hikmetlerinden bir tanesidir. İnsan başına bela geldiği zaman ihlası, samimiyeti öyle bir artar ki. Musibet ve bela başına geldiğinde namazlardaki ağlaması, gözyaşı, namazlardan sonraki duası, hiçbir gün, hiçbir ay bu halini bir daha yaşayamaz. Çünkü sınav halinde. Sabır, musibetin başa ilk vurduğu andır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. İlk vurduğu an. O anda yaptığın dua, o anda gözlerinden akan yaş, o andaki Allah'a yaptığın yalvarma, o anda kılmış olduğun namazlardaki aldığın lezzet hiçbir zaman bulunamaz. O anki Allah'a hissettiğin yakınlık. O kadar yakın hissediyorsun ki diz dize bir insanla miskin gibi. Rabbine yakınlığın böyle. Çünkü ondan başka seni anlayabilecek, senin sıkıntılarını çözebilecek kimse yok. Bu darda kaldığın anda, sınav başına geldiği anda, sabretmeye başladığın anda. Allah bundan dolayı biliyor. Biliyorsunuz ki dünyamızda Allah'a yönelişler büyük nimetler sonucunda olmaz. Çok büyük nimetler verdiği bir insan Allah'a yönelmez. Aksine gevşer, egosu ve kibri, nefsi sebebiyle daha çok Allah'tan uzaklaşır. İnsanların büyük çoğunluğu böyledir. Allah'a yönelişler en fazla nereden olur? Başa gelen bela ve musibetlerden sonra olur. Namazla başlayan çok insana sorun, niye namaza başladın? Başıma şu iş geldi, artık tamam dedim, bırakmak zorundayım. İçkiyi bıraktım. Başıma şu bela geldi. Babamı kaybettim. Kardeşimi kaybettim. Oğlum öldü. İçkiden dolayı 3 gün eve giremedim. Sokaklarda yattım. Başıma bu bela geldi. Paramı tamamını çaldılar. Bana içkiliyken senet imzalattılar. Başına bela geldikten sonra Allah'a yönelme başlıyor. Sonuç ne oldu peki? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Sonuç iyi oldu. Bütün mesele son nefestir. Son nefese, yani Allah'a yaklaşmana, Allah'ın dinini yaşamana faydalı olacak olan şeyler ne? Sen ona bakacaksın. Onu kurtarmaya çalışacaksın. İşte Allahü Teala'dan devamlı nimet, nimet, nimet istersin ama o sana arada musibet de verir. Sizi nimetlerle ve musibetlerle sınav edeceğiz ayeti de bunun bir göstergesidir. Bazen nimetlerle, bazen musibetlerle. Musibet geldiği zaman da diyeceksin ki beni kendisine yaklaştırmak istiyor. Yaratıcım, Rabbim beni kendisine yaklaştırmak, aradaki mesafeleri azaltmak istiyor. Gözyaşı, ağlamak, tövbe. Bunları bana yaptırmak ve beni kendisine yaklaştırmak istiyor. Bunu düşüneceksin ve başına gelen musibete isyan etmeyeceksin, sabredeceksin. Devam etti Allah'ımız. Korkuyla sınav edeceğiz. Vel cu'i, açlıkla sizi deneyeceğiz, sınav edeceğiz. Ve naksin, kısmakla, naksetmekle, eksiltmekle. Minel emvali, mallarınızdan eksiltmekle deneyeceğiz. Pandemi geldi, herkes gücünden, ticari hacminden kaybetti mi, kaybetmedi mi? Devletler bile, koca koca devletler, en büyük şirketler ticaret hacminden kaybetti, geriye gittiler. 1000 şirketin 995'i geri gitti. Eksiltme, sınav edeceğiz. Deprem oldu, sınav oldun. Küresel kriz oldu, sınav oldun. Mallarından eksildi, gıdalarından eksildi, nimetlerinden eksildi. Bak Allahü Teala Hazretleri mallardan eksiltmeyle de seni sınav edecek. Başka bir sınav etme yöntemine zekat. Kim malından herhangi bir parçayı başka birisine bir şeyler almadan verir ki? 100.000 TL'm var köşede, 100.000 TL'm var. Senede kaçını vermen lazım bu 100.000 TL'nin zekat olarak? 2.500 TL, %2,5. Zekat olarak vermen gerekiyor. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ Mallarınızdan kısmayla sizi sınav edeceğiz. 2.500 TL'yi sen niye veriyorsun birisine? Sen çalıştın. Senin çalışman sebebinle Allahü Teala o sermayeyi, o parayı sana verdi. Durup dururken çıkartıyorsun Ramazan ayında. Bir fakire, al kardeşim bu benim zekatımdır diyorsun, veriyorsun. O da sana Allah kabul etsin diyor abi. Parayı alıyor, bir güzel yiyor. Bak malından eksiltiyor mu? Mal deyip geçme, mal canın yongasıdır Müslüman kardeşim. Ağır bir şey, zor bir şey bunu vermek. Ama bunu veriyorsun. Allah seni bununla sınav ettiği için, sana bunu vermeni emrettiği için veriyorsun. İmanın olmasa, İslam'ın olmasa bunu verir misin? Vermezsin. Asla vermezsin. İşte musibetlerle, eksiltmeyle, maldan eksiltmeyle yangın oluyor, malının dörtte biri gidiyor. Kaza geçiriyorsun, yüzünün yani beden malının dörtte birini kaybediyorsun, felç geçiriyorsun. Sağ kolunu kullanamıyorsun, sol bacağını kullanamıyorsun. Bak eksiltme. Allah senden bir şeyler eksiltiyor. Bu hikmetler sadece dünya için geçerli hikmetler. Bir de bu işin ahireti var. Ahirette ne kazancı var? Dünyada sıkıntı, musibet, bela çekenlerin ahiretteki kazancı nedir? Muhammed Aleyhisselam bize bunu çok net bir şekilde açıklıyor. İmam Razi diyor ki, belaya düşer edilmiş kimselerin mükafatı tartılarla, ölçülerle takdir edilemez. Hiçbir tartı ya da ölçü belanın karşındaki mükafatı veremez. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah Teala kıyamet günü teraziler kor. Biliyorsunuz teraziler olacak. Hepimizin yaptığı işler tartılacak. Namaz kılanlar getirilir ve ücretleri tartılarak kendilerine tas tamam verilir. Zekat verenler getirilir. Bunların da ücretleri tartılarak tas tamam verilir. Sonra belalara uğramış olanlar getirilir. Namaz, zikir, ibadet, hac bunların hepsi ne kadar ibadet yaptıysa tas tamam Allahü Teala veriyor. Sonra birileri daha geliyor. İbadetin dışında başına bela gelenler, musibet gelenler, diğerlerinden daha fazla sınav edilenler. Bunlar geliyor. Bunlar için ne bir terazi kurulur ne de defterler açılır. Bunların ücretleri kendilerine sağanak yağmur gibi bol bol verilir. Cenab-ı Allah burada fakat sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir buyurmuştur. Ecirleri hesapsız ödenecektir. Yani sadece bir belaya sabretmenle Allahü Teala 10.000 günahın sevabına fazla gelse bile, 10.000 günah olsa bir belaya sabretmen sebebiyle ona 10.000 sevap verip sevapları günahından fazla getirtebilir. Çünkü sabredenlere mükafatları sınırsız, hesapsız. Ayetteki tabiri bu. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. O anda neye ihtiyacı varsa o başına bela verdiğim ve sabreden kulumun ben o kadar vereceğim. Bu böyledir. Hesapsız ödenecektir buyurmuştur. Hatta dünyada sıhhatli yaşayanlar belaya uğrayanların mazhar oldukları lütufları görünce bedenlerinin makaslarla doğranmış olmasını temenni ederler diye bitiriyor hadis-i şerifi Muhammed Aleyhisselam. Şimdi biz o insanları göreceğiz. Çok büyük musibetler gelmiş. Adamın gözlerini almış Allah-u Teala dünyada. Bundan daha büyük bir sınav var mı? Her şeyin sapasağlam ama gözlerin yok. Hadislerde onlara iki cennet vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Gözleri alınmış olan insanlara. Gözünü aldı Allah-u Teala. Biz namaz kılanlar, sohbet yapanlar, ilim öğretenler, hacca gidenler bu insanı göreceğiz. Gözleri alınmış insan. Allah-u Teala ona bir akıtacak. Hesapsız ecirleri, mükafatları bir akıtacak. Ya keşke bize de dünyada böyle büyük musibetler verseydi de biz de şu makama erişseydik diyeceğiz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bakın bu gelecekten bir sahnedir. Bu da olacak. Onun geleceğe dair söylediği her şey oldu. Bu da olacak. İşte bu sınavdır. Fakirlik verdiği. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler buyuruyor hadis-i şerifte. Yarım gün tabiri var. Muhammed Aleyhisselam cennete zenginlerden 500 yıl önce girecekler. Neden? Çünkü zaten yokluk çekmiş. Çünkü zaten sıkıntı çekmiş. Cennete en son girecek olan peygamber hangisi? Süleyman Aleyhisselam. Neden? Dünyanın gördüğü en zengin insan. Daha zengin yok. Dünyanın gördüğü en zengin insan Süleyman Aleyhisselam'dır. Ondan daha zengini gelmemiştir ve gelmeyecektir. Çünkü dünyanın tamamına hakim oldu. Bütün servetine de hakim oldu. Yer altındaki bütün servetleri de çıkarttı. Cinlerden yardım aldığı için. Allah onun emrine verdiği için. Dünyanın gördüğü en zengin insan ve en rahat yaşayan insan bundan dolayı cennete en son girecek olan peygamber. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Cennete en son girecek olan sahabe kim? Geçen hafta bahsini yaptım. Abdurrahman İbni Avf. Allah ondan razı olsun. Neden? Sahabe içindeki en zengin sahabe. Bütün sahabeler içinde en zengini o. Olduğu için, en rahat yaşayan o olduğu için malının yarısını bir anda Allah yoluna hibe edebiliyor. Bu kadar geniş gönüllü bir sahabe. Ama rahat yaşadı. Rahat yaşadığı için fakirlerin özelliği var, önceliği var diyor Allah-u Teala. Hem makam olarak cennete daha üst makamlara koyacağım. Hem de onlardan, zenginlerden daha önce götüreceğim. Onlara ayrıcalıklarım var. Bunlar sınavlardır, bunlar imtihanlardır. Allah-u Teala'nın imtihan ediş şekilleri hep böyle farklı farklı olacaktır kardeşler. Devam ediyoruz. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ Mallarından kısmayla onları sınav edeceğiz. وَالْاَنْفُسِ Nefslerinden, canlarından kısmayla, sağlıklarından kısmayla onları sınav edeceğiz. Adamın son 10 yılı sporla geçmiş. Bu virüs bana bir şey yapamaz diyor. Yemiş iğneleri, almış hapları, vücudunu geliştirmiş. 90 kiloluk bir adam fakat taş gibi vücut geliştirme sporu yapmış. Bu virüs beni yatıramaz diyor. Hiçbir şey yapamaz diyor. Takla. Şimdi kabirde. Aldığı o iğneler yılanları, çıyanları engelleyecek. Onlar yiyemezler. İğneli çünkü vücudu. Bir şey yapamazlar ona. Böyle bir şey var mı? 2 sene sonra tozunu göremezsiniz. Bütün mesele kabre kadar. Senin akıllı olman lazım. Öyle bir çalışma yapacaksın ki bedeninde, vücudunda, aklında, kalbinde, ruhunda. Öyle bir çalışma yapacaksın ki, kendini öyle bir çalıştıracaksın ki, bedenin, ruhun, aklın ve kalbin kabre girdiği zaman, mahşere gittiği zaman, hesaptan sonra cennete gittiği zaman da aktif olabilmeli. Kuvvetli, güçlü olabilmeli. Hayatın devam edebilmeli. Vücut geliştirme yapmış, ahirete dair hiçbir bilgisi yok. İslam'a, imana dair hiçbir bilgisi yok. Tek meselesi uyuşturucu içmek, zina yapmak, içki içmek. Hayattaki tek keyfi bu. Vücudunu sergiliyor Instagram fotolarında. Uyuşturucu, zina, içki, kumar. Hayatı böyle geçiyor. Kabre kadar. Kardeş, kabre kadar. O da plan yaptığın gibi değil. 70'ten önce gitmem ben. Sağlıklı bir vücudum var. Senin yaptığın gibi değil. 28'de takla. Korona oldu gitti. Bir hafta tüple yaşıyor. Bir hafta sonra takla oluyor. Ne oldu? Çok geliştirmiştin kendini. Hocadan daha çekiciydin. Daha güçlüydün. Daha güzel gösteriyordun kendini. Ne oldu? Sen hakikaten çalışman gereken yere çalışmadın. Zeki, basiretli bir adam olsaydın kabrin altında da bana bu vücut lazım. Kabrin altında bana lazım olan şeyleri çalıştırmam lazım derdin, gelirdin, ilim öğrenirdin. Hem sporunu yap, hem dünya için çalış, hem de kabrin altında sana lazım olacak bilgileri öğren. Mahşerde ve ahirette lazım olacak bilgileri öğren. İki taraflı olacaksın. Çift kanat, dünyalık ve ahiretlik. Biri için diğerini terk etmeyen adam akıllı adamdır. Bu dengeli adamdır. Yok ben tamamen kendimi ahirete verdim, dünyayı tamamen bıraktım. Çoluk çocuğum, karım ne yaparsa yapsınlar. Dengeyi kaybettin. Allah bunu istemiyor. Allah senden memnun değil, razı değil. Çocuğun gitti, kumara bulaştı, içkiye bulaştı, kötü arkadaşlara, serserilere bulaştı, uyuşturucuya daldı. Sen çocuğu terk ettin, hanımı bıraktın, ahirete zikre daldın çünkü. Dengeyi kaybettin ve bir aileyi kaybettin. Ailenin de İslam'a düşman olmasına sen vesile oldun. Gördün mü? Dengesizlik böyle bir şey. Allahü Teala diyor ki, mallarınızdan eksiltmeyle sınav edeceğiz. Canlarınızdan eksiltmeyle sınav edeceğiz. Cihat diye bir emir var biliyorsunuz kardeşler. Artık bundan sonra mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin ayeti kerimesini hatırlarsınız. Cihat etmek için ne lazım önce? Para lazım. Zırh, kılıç, bugüne gidelim. Silah, kurşun geçirmez yelek, tank, top, SİHA, İHA. Yapabilmen için bu lazım, para. Malını, paranı harcayacaksın. Allah yolunda, vatan yolunda, millet yolunda harcayacaksın. Bunu yaptığın zaman işte bu sınavdır. Eksiltiyor. Sonra canlarından bir şeyleri kaybediyor musun? Her savaşta, her iki tarafta bir şeylerini kaybederler. İşte Allahü Teala bizlere buralardan sınav edeceğini kesin olarak bildiriyor. Buralardan sorular gelecek öğrenci kardeşler. Sınav soruları apaçık bir şekilde Kur'an'da yazıyor. Gelecek bu sorular. Vel enfusi nefislerinizden eksiltmeyle sınav edeceğiz. Ve semerat nimetlerinizden eksiltmeyle. Rahatınızdan eksiltmeyle. Huzurunuzdan, sağlığınızdan eksiltmeyle sınav edeceğiz. Sahip olduğunu düşündüğün ne kadar nimet varsa bunların tamamı Allah'ın sana verdiği birer emanettir. Her an bu emanetleri geri alabilir biliyorsunuz kardeşler. Hiçbirimizin garantisi yok. Yani sabah uyandığımda bacaklarımı çalıştırabileceğimin, kollarımı çalıştırabileceğimin asla hiçbir garantisi yok. Bu nimetleri alabilir. Semerat diyor. Bu nimetlerin hepsini sizden bir anda alabiliriz. Hazır ol. Hazır ol. Ayet bitiyor. Ve beşşiris sabirin müjdele. Ve beşşir müjde demektir. Mübeşşiran ve nezira. Sen bir müjdeci ve korkutucusun, uyarıcısın. Müjdele. Ve beşşir müjdele onları. Sabirin, sabırlı olanları müjdele. Sabretmeyenler, musibet başa geldiği anda ağzını bozanlar, beni mi buldu bu iş diyenler, benim oğlumu niye aldın, başkasını alamadın mı diyenler, onlar müjdelenemez. Kimler müjdelenecek? Sabredenler. Başa ne gelirse gelsin Allah izin vermedikçe asla olmaz. Bir toz zerresi dahi Allah'ın izni olmadıkça hareket edemez diye iman etmiş olanlar kazanacak. İman etmeyenler asla kazanmayacaklar. Sabır. Halk arasında bir tabir vardır. Şükür, sabır. Hangisi üstündür kardeşler? Sorun basit. Sabır mı üstündür, şükür mü üstündür? Sabır şükürden daha üstündür. Çünkü daha zordur. İman iki parçadır. Biri sabır, biri şükürdür. Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifidir. Bakın iki parçaya bölünmüş. Bir kısmı sabır, bir kısmı şükür. Lakin sabır şükürden üstündür. Bakın Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki, yiyip de şükreden kimse, oruç tutup da sabreden kimse gibidir. Oruç tutup sabreden kimsenin mükafatı çok üstün. Ama yiyip de şükreden bu adam gibidir diyor. Bu adama benzer. Bu adama yakındır. Ama asla o adam gibi olamaz. Şimdi Ramazan vakti. Adam imsak vakti kalkmış, oruca niyetlenmiş. Akşam iftara kadar oruç tutmuş. Diğer adam da hiçbir mazeret olmamasına rağmen oruç tutmamış. Fakat bir özelliği var, çok şükrediyor. Devamlı Ramazan'da yemek yiyor fakat devamlı şükrediyor. Sübhanallah, Sübhanallah, Allah'ım sana şükürler olsun. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Devamlı şükrediyor. 24 saat boyunca şükretse, 24 yıl boyunca şükretse farz olan orucu tutmadı. Bu oruçlu olan adam gibi orucunu tutmadı, vazifesini yerine getirmedi. Hangisi üstündür? Orucunu tutan üstündür. Ramazan'ın dışındaki meseleden bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. Yiyip şükreden, biz sofraya oturduğumuz zaman biliyorsunuz adetimizdir. Besmele'yi unuturuz. Çünkü şeytanla otururuz sofraya. Bizim millet besmele'yi unutuyor. Doyduktan sonra elhamdülillah asla unutmuyor. Çok şükür ya Rabbi elhamdülillah. Çünkü karnı doymuş ya. Ama açken gözleri dönmüş. Açken sen değilsin. Açken gözleri dönmüş sofraya oturuyor. Şunu niye böyle yapmadın? Bunun tuzu eksik, bunun suyu eksik. Anne niye böyle yapıyorsun ya? Ben bunu istiyordum. Pilav bulgur olmalıydı ya. Hatun niye böyle yapıyorsun ya? Yani kavga çıkartıyor, kavga çıkartıyor. Bağırıyor, çağırıyor, yiyor. Bir güzel de yiyor. Midesini doyuruyor. Elhamdülillah, Allah'ım sana çok şükür. Olmayanlara ver ya Rabbi. Hanım diyor ki ne oldu, besmeleyi unuttun yine. Hatun niye baştan hatırlatmıyorsun ya? Kavgaya o kadar fazla dalmıştın ki, gözlerin o kadar fazla büyümüştü ki benimle çıkarttığın kavgadan sonra hatırlatma ihtiyacı hissetmedim diyor. Bizim millet böyle. Besmeleyi hep unutur. Ama elhamdülillah unutmaz. Bundan dolayı sabır her zaman şükürden öndedir. Daha zordur çünkü. Şükürden daha zordur. Bu yüzden sabreden, musibetlere, sıkıntılara sabreden, en çok musibete düşer olmuş peygamber Muhammed Aleyhisselam, bütün peygamberlerden önce cennete girecektir. Bütün peygamberlerden önce kim cennete girecek? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Sabır iki türlüdür kardeşler. İmam Razi sabrı ikiye ayırmış. Bir, bedeni sabır. Bedeni sabır, başına gelen sıkıntılar, aldığın darbeler, gelen hastalıklar, bunlara karşı gösterdiğin sabır. Buna bedeni sabır denir. Zordur. Ama ruhi sabır, nefsi sabır bundan daha zordur. Allah'ın haram kıldığı şeylere sabretme. Mesela Allah-u Teala bu dünyada içki içmeyi bize haram kıldı mı? Kıldı. İnsanların büyük çoğunluğu içki içiyor mu? İçiyor. İçmeyenleri ayıplıyorlar mı? Gericisin siz ya. İçkiden ne olacak? İçeceksin ama şuurlu, bilinçli içeceksin. Sarhoş olmayacak kadar içeceksin. Ben içiyorum ama sarhoş olmayacak kadar diyorlar ve biz Müslümanları aşağılıyorlar. Laikler, solcular bizi aşağılamıyor mu? Nasıl içmezsiniz ya? Sarhoş olma kardeşim demiyorlar mı? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Azı da haramdır. Dolayısıyla bir damla bile katsan bu yemeğin içine bu içkiden, o yemeği yiyemezsin, çöpe dökmek zorundasın. Azı da haramdır. Bu bedeni bir sabır, hastalık falan. Bir de ruhi sabır var, nefsi sabır var. Allah'ın haram kıldığı şeylere sabretme. Mesela şehvet. Zina teklifleri geliyor. Zina yolcuları senin yolunu açmaya çalışıyor. Arkadaşların senin yolunu yapıyor. Her şeyini biz karşılayacağız diyorlar. Yeter ki bizimle beraber zina etmeye gel. Her şey hazır diyorlar. Sen şöyle diyorsun. Ben Allah'tan korkarım. Nefsinin harama girmemesi için, günaha girmemesi için sabrediyorsun. Buna da ruhi, nefsi sabır denir. İki türlüdür. Bu iki sabrı yerine getiren kula kamil, olgun Müslüman denir. Düşebilirsin Müslüman kardeşim. Sen peygamber değilsin. Düşebilirsin. Mesele şudur. Devamlı yapmamak. Devamlı surette yapmamak, alışkanlık haline getirmemek, düştüğün zaman tövbe etmek, Rabbine yönelmek ve seni düşüren yollardan ayrılmak. Ne düşürdü seni? Şu kişiyle irtibata girdim, o benim aklımı çeldi, o düşürdü. O kişiyle irtibatı kopart, engelle. Her taraftan blokla. Şu kişiyle aramız samimiyet girdi, sonra o beni onunla tanıştırdı. Ondan sonra ben düştüm buna. İrtibatı kopart. Bağları kopart, kopartmazsan bir daha düşeceksin. Buna nefsi sabır denir. Bu iki sabırı kul yerine getirirse Allahü Teala onu çok sever. Aşıklardan olur. Allah bir kuluna aşık olduğu zaman onu kendisine aşık eder. İmam Gazali şöyle diyor. Cenab-ı Hak bir kulu belalandırıp denemedikçe ona muhabbeti vermez. İstediği kadar namaz kılsın, zikir yapsın. Belalarla onu sınamadıkça, denemedikçe o acıyı, dert acısını, derdin akabinde Allah'a yönelme acısını kalbine vermedikçe, ondan sabrı görmedikçe ona muhabbeti vermez. Muhabbet dediğimiz şey nasıl? Aşk, bir özlem. Askere giden adama bunu anlatabilirsin. Annesini ya da babasını çok seviyorsa, askere gittiği zaman bir iki ay sonra burnunun direği sızlar. Burundaki o kemikçik sızlamaya başlar, gözlerinden yaşlar gelmeye başlar. Bu bir özlemdir, sevdadır, muhabbettir. Kavuştuğu zaman anasına ya da babasına, ya da hanımına, ya da oğluna, kızına, uzun bir yoldan sonra o kavuşma anındaki muhabbeti, aşkı düşünün. İşte bunu binle çarpın Allah aşkı. Allah aşkı. Bunun sana gelebilmesi için Allah'ın sana güvenmesi lazım. Onun sana güvenmesi için istikrar sahibi olman lazım. Adımlarının yere çok sağlam bir şekilde basması lazım. Yalpalamaman lazım. Küçük bir dünya menfaatine Allah'ı ve dinini terk etmemen lazım. Ya işler çok yoğunlaştı şu anda. O yüzden namazları kılamıyorum. O yüzden sohbetlere gelemiyorum hocam. Nasıl ya? Senin yaratılış gayen iş mi? Ticaret mi? Çalışmak mı? Üçüncü fabrikayı açmak mı? Ne de senin yaratılış gayen? Senin yaratılış gayen Allah'a kulluk yapmaktır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, büyük velilerden ve alimlerden bir tanesi. Talebesinin bir tanesi sohbetleri terk ediyor. Uzun bir zaman sohbetlere gelmeyince bir yerde rast geliyorlar ve talebesine diyor ki, evladım sen niye sohbetlere gelmiyorsun ne zamandan beri? Hayırdır? Efendim, rızık işlerine daldım. Dünya işlerim çok genişledi. Onlardan dolayı vakit bulamıyorum, ilim meclisinize gelemiyorum. Evladım diyor, ilim maldan çok üstündür. Malı korumak zorundasın ama ilim seni korur. Sen nasıl ilmi malın arkasına atarsın? Senin önce buraya gelmen lazım gelmez mi? Ticaret sonra, ikinci plandır ticaret diyor. Talebe cevap veriyor hocasına. Ya bir edep ol, bir edepli ol, böyle cevap olur mu? Efendim diyor, ben diyor rızık peşinde koşturmazsam çoluk çocuğum aç kalmaz mı? Efendiye verdiği cevaba bak. Çalışmazsam çoluk çocuğum aç kalmaz mı diyor. Ne olacak diyor, nasıl gelecek onların rızkı? Evladım diyor, sen Allah'a asi iken, Allah'ın dininden uzakken Allah sana çoluk çocuğuna rızkını veriyor da. Bu kadar kafir insan. Bugün dünyada 6-6,5 milyar insan kafir midir? 3 tanrı, 5 tanrı, milyon tanrı hepsi Allah'tan başka tanrılara iman etmiş. Allah'ın dinini reddediyorlar. Kur'an'ı yalanlıyorlar. 6,5 milyar kafir ve Allah her gün bunların rızkını veriyor mu, vermiyor mu? Her gün güneşi bunların da bizim de üstümüze doğuruyor mu, doğurmuyor mu Allah? Doğuruyor. Şimdi sen Allah'a asiyken, gaflet halindeyken Allah senin çoluk çocuğunun rızkını vermeye devam ediyor da Allah'a itaat edip sohbete, namaza, zikre geldikten sonra vermeyecek mi, kesecek mi? Burası bir mantık. Şu talebeye verdiği cevaba bak. Talebe, efendim af diliyorum, özür diliyorum, ben hatamı anladım diyor. Tekrar sohbetlere geliyor. Dengeden bahsettik. Akıllı mümin dengelidir. İki tarafı dengede götürecek. Unutma, dava, İslam davası bütün davalardan üstündür. Allah'ın dinini her şeyden önde tut. Asla mahcup olmazsın. Bak, malını önde tutsan mahcup olursun. Kabre girdiğin zaman oğlun da seni terk ediyor, malın da seni terk ediyor. Allah'ın dinini üstün tutanlar kabirde salih amel bir insan suretinde gelir diyor Muhammed Aleyhisselam. İnsan sureti. Bak, yalnız bırakmıyor. O sohbetler, o ilimler, o ibadetler yalnız seni yalnız bırakmıyor karanlık yerde. Senin dostun, yoldaşın oluyor. Kabrin doğu ve batı arası kadar genişlesin diye sana dua ediyor. Bunu istemez misin? Ve beşşir-i sabirin, sabredenlere müjdele. Sabredenler kazanırlar. Sabretmeyenler asla hiçbir şey kazanamazlar. Bakın, Ubeydullah bin Utbe rahmetullahi aleyh ulemadandır. Bir sözünü getirdim buraya. Başına istemediğin bir şey gelirse sabırlı ol, kaderine rıza göster. İstemediğimiz birçok şey bugüne kadar başımızdan geldi geçti mi? Geldi geçti. Şeyhim şöyle derdi. Bundan önceki müptela geçmişti, bu da geçer deyin. Bugüne kadar başından bir sürü müptela geçti, bela geçti. Başında şu anda bela var mı? Kesin olarak hepinizin başında küçük ya da büyük bir bela var. Hayatımızın sonuna kadar böyle devam edecek. 5 gün, 6 gün belasız ama bir bela 7. gün gelecek. Atlatacağız, başka bir tane gelecek. Hayatımız hep böyle geçecek. Gelmezse kork. Gelmezse kork. Hayatından, yaşam tarzından kork. Şimdi diyor ki Ubeydullah İbni Utbe, bir bela gelirse sabırlı ol, kaderine rıza göster. Benim kaderimde bu yazılıydı. De ve sabret. Dünyada rahat yoktur. Hayat bir gün sevinçli olur, bir gün sıkıntılı. Hep gelgit halinde oluruz. Sevinçli, sıkıntılı. Sevinçli, sıkıntılı. Bir gün güneş, bir gün yağmur. Sabahleyin süper bir güneş vardı. Dışarıya çıktım, yürüyüş yaptım. Temiz hava aldım. Öğleden sonra eve bir girdim. 2'de, 3'te hava bir anda değişti. Yağmur başladı. Git gel. Hayat böyle gitgeller içindedir. Ama sen bir yaprak değilsin. Yaprak rüzgar nereden eserse diğer tarafa uçar. Sen bir yaprak değilsin. Küfrün rüzgarı sert bir şekilde esiyorsa küfre doğru gidemezsin. Sen diyeceksin ki dünyada kalan tek mümin ben bile olsam ben bu İslam davasını terk etmem. Tek bile kalsam. Bütün insanlar, bütün kafirler benim davamın yanlış olduğunu söylese ben yine zerre tereddüt etmem. Eksiklerim olsa da, kusurlarım olsa da Allah yolunu, Allah davasını terk etmem. İşte bu şuurlu, bilinçli Müslümanın işidir. Allah-u Teala Hazretleri bu şuuru, bu bilinci asla bizden almasın. Ondan gelen musibetlere karşı daimi suretle sabırlı olmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Ondan geleni yutacaksın. Bu musibet geldiği zaman random gelmez ki. Kimden geldi bu? Allah buna izin verdi ve yazdı bana bunu. yazdığı için, o verdiği için benim bunu yutmam lazım. İnleyip ağlayıp dışarıya halimi vurup insanlara kendimi acındırmamam gerekiyor. Allah'ımı incitmemem lazım. Günlerce aç ya da susuz kaldığını düşün. Günler boyu açsın ve susuzsun. Önüne gelen nimet sıcak mı, soğuk mu? 2 gün sonra, 3 gün sonra önüne bazı nimetler geldi. Sıcak mı, soğuk mu? Güzel mi, çirkin mi? Bakar mısın, bakmaz mısın? Asla bakmazsın. Çünkü açsın ve susuzsun. Su çamurlu mu, çamursuz mu? Arıtılmış mı, arıtılmamış mı? Bakar mısın? Bakmazsın. Çamurlu mamurlu bakmazsın. Çünkü 2 gündür su içmiyorsun. Allah'a ve onun aşkına aç olan bir insan, ondan bir musibet geldiği zaman musibetin şiddeti ne olursa olsun şunu bilir. Ben Kur'an ayetine iman ettim. Allah Kur'an'da diyor ki hiçbirimize gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemeyiz. Demek ki bana verdiği bu musibet gücümün kaldırabileceği nispette bir musibet. Dolayısıyla bu bana Rabbimden gelmiştir. Ben asla ağzımı kötü bir şekilde açmam. Bakın, kalpten ve gözden gelen Allah'tandır. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bir musibet geldiği anda halimizde bir değişiklik olur. Anneni kaybettin, babanı kaybettin. Bu kardeşiniz anasını ve babasını kendi elleriyle toprağa vermiş bir adamdır. İki acı da hala burada. Her gün bir kere aklıma gelir, bir sızlar. Kalp, burun bir sızlar. Her gün muhakkak. Bir özlem gelir. Allah'ım beni kavuştur derim, unuturum. Günüme devam ederim. Hangi saatte olduğu bilinmez. Değişik. Bazen yatarken, bazen uyanır uyanmaz, bazen yemek yerken. Bir şekilde o sızı kalbime vuruyor. Bu acı geldiği anda halinde bir değişiklik olur. Kalbinde bir yanma, göğsünde müthiş bir daralma, gözlerinden yaşlar. Bunu engelleyemezsin. Burada sınav şu, ağzından bir şeyler çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çok erken aldın ya Rabbi. Baban 50 yaşında gitmiş, taş gibi adam, hayatında hastane görmemiş. Ağzından bu kelime çıkar mı? Babamı mı buldun ya Rabbi, biraz daha yaşasaydı. Çok erken aldın Allah'ım. Gitti, kaybettin. Musibet, sıkıntının başa geldiği ilk andaki sabırla belli olur. Gerçek sabır odur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Musibetin ilk vurduğu an. Şimdi babanı aldı, haber geldi. Baban gitti. O anda ağzından kelime çıkacak mı, çıkmayacak mı? Mesele bu. Çıkmıyor, kelime çıkmıyor ama gözlerinden yaşlar geliyor. Burada sıkıntı yok. Kalpten ve gözden gelen Allah'tandır. Dilden ve elden gelen şeytandandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dilden elden ne? Ah beni mi buldu? Ah parçalayacağım kendimi, bırakın. Bırakın. Kadınlar, özellikle cahil kadınlar bunu çok yaparlar, bilirsiniz. Doğu ve Güneydoğu'da bu çok oluyor. Biri ölüyor, zılgıt falan veriyorlar. Ölünün göğsüne falan vuruyorlar. Ya adam zaten ölmüş. Niye adamın göğsüne vuruyorsun? Çok sevdiğini, ona karşı çok büyük bir bağlılığı olduğunu etrafındaki insanlara lanse edebilmek için. Riya da yapıyor. Parçalıyor da kendisini. Üstünü başını parçalıyor, başörtüsünü falan kaldırıyor. Ve sınavı kaybediyor. Kirli kelimelerle, Allah'ı incittiği kelimeleriyle. Bizi mi buldun Allah'ım, evimizi ateş düşürdün Allah'ım diyor. Bütün mükafatı kaybediyor. Allah bizi bu şuursuzlardan, bu cahillerden etmesin kardeşler. Amin ya muayyin. Ayet-i kerime böyle. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kalkalım. Hocam, sizi tesadüfen izledim. Sohbetinizi çok beğendim. Sonra namaza başladım. Allah kısmet ederse tesettüre girmeyi de düşünüyorum. İnşallah kardeşim. Allahü Teala kalbine bu işi kolaylaştırsın. Biliyorsunuz bir insanın kalbinde ne kadar fazla şirk varsa namaz o insana o kadar fazla ağır gelir. Bir insanın kalbinde ne kadar şirk varsa, yani Allah'tan başka bağlılık duyduğu, sevdiği, hürmet ettiği, taptığı şeyler. Şirk bu demektir. Ne kadar şirk varsa tesettür ona o kadar zor gelir. Birine namaz çok zor geliyorsa kalbinde şirk var demektir. Ona müşrik denmez, kafir denmez. Müslümandır ama kalbinde şirk emareleri var. Bir bayana, bir kadına tesettür çok zor geliyorsa kalbinde şirk var. Ne kadar çok şirk varsa tesettür o kadar zor gelir, ağır gelir. Çok psikolojik sorunlarım vardı hocam. Günde 3 tane ilaç kullanıyordum. Namaza başladıktan sonra hepsi bir bıçak gibi kesildi. Bu psikolojik sorunlara olanlara benim sohbetlerimi izletseler, hap parası, doktor parası, psikolog parası, bunların tamamından kurtulurlar. Hem böbreklerinin çürümesinden, hem ciğerlerinin, biliyorsunuz bu hapları içtikleri zaman bir yerleri düzeltirken baş şişleri parçalıyor. Azalarının yan etkilerden kurtulmasından da, yan etkilerden kurtulmasına vesile olur. Namaz, ibadet, zikir ve ilim. Buna da vesile olurlar. Ama maalesef bu hastalara önce İslam'ı tavsiye etmiyorlar. Bütün psikologlar, bütün ruh ve sinir hastalıkları tabipleri, doktorları İslam'ı tavsiye etmeliler. Çünkü beş vakit namaz kılan bir Müslümanın psikolojik sorunu olamaz. Mümkün değil. Allah'ı her gün zikreden bir kulun psikolojik sorunu olamaz. Cinler, şeytanlar ona musallat olamaz. Allah izin vermez. Cin, şeytan musallat olamadığı zaman psikolojik, ruhi sıkıntı diye bir şey olmaz. Çünkü devamlı genişlik halinde, devamlı huzurlu, rahat. Relax. Başına musibet geliyor Allah'tan diyor. Başına sıkıntı geliyor, kader, Allah böyle yazmış diyor. Devamlı Allah'a hamle diyor. O izin vermezse olmazdı diyor. Hep Allah'a teslim ediyor kendisini. Bu adamın başına sıkıntı olur mu? Bu adam hap alır mı? Her ay 300 dolar, 500 dolar hap parası verir mi? Vermez. Namaza git, camiye git, ilim meclisine git. Cebindeki paraları boşu boşuna heba etme. Bak abla söylüyor. Delil ortada. Örnek ortada. Günde 3 tane hap içiyordum diyor. Psikolojik sıkıntılarım var. Bunun aldığı haplar ne biliyor musunuz? Beyninin 3'te 2'sini durduran, donduran haplar. Duvar gibi. Necla nasılsın diyor karşı taraftaki. Yüzüne bakıyor. Necla. Yüzüne bakıyor. Necla nasılsın? İyiyim abla diyor. Tepki normalden çok daha geç tepki veriyorlar. Anla ki hap içmiş. Uyuşturucu haplar bunlar. Beynin 3'te 2'sini uyuşturuyor. Düşünmesini engelliyor. O vesveseleri, o kuruntuları, o cinlerin verdiği kirli fısıltıları duymasını engelliyor. Çünkü beyninin 3'te 2'sini kullanamıyor. Kulaklarının eksilmesine, gözlerinin eksilmesine, hislerinin eksilmesine vesile oluyor. Vesile olurken, beyninin bir kısmını dondururken vücudundan bazı parçaları da yok ediyor. Yan etkiler. Abla ortada 3 tane hap içiyordum. Bıçak gibi kesildi gitti diyor. Allah sizden razı olsun hocam. Amin kardeşim. Tedaviyi başka şeylerde arayan kardeşlerime de vesile olsun. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Ben dini olarak uygun mu bilmiyorum ama keşke bayanlar için de bir sohbetiniz olsa. Seve seve katılacak çok kardeşiniz vardır eminim. Evet, dini olarak bunda bir sakınca yoktur. Arada mesafe olduktan sonra bir erkek imamın bayan talebelere sohbet vermesinde hiçbir sakınca yok. Muhammed Aleyhisselam aynı mescid içinde erkekler önde, çocuklar arkada, kadınlar bir arkada olarak karışık şekilde vaaz vermiştir. Ama sıralama yaparak, yani halka şeklinde vaaz vermiştir. Bunda bir sakınca yoktur. Fakat yer meselesi, yer sorunumuz var bizim. Allah-u Teala bize bir yer nasip ederse inşallah erkekler ön tarafta olacak, bayan kardeşlerimiz de arka tarafta olacak, bizi canlı bir şekilde seyredecekler. Bayanları locaya alacağız, böyle biraz daha üstte olacaklar. Kadınlar biliyorsunuz başımızın üstünde hep böyle. Arka tarafta biraz daha yüksek yapacağız onların mekanını. Arkadan bizi çok daha rahat bir şekilde görecekler. Eşleri, oğulları, çocukları ön tarafta sohbeti seyredecek. Bayanlar da arka taraftan sohbeti seyredecekler. Allah bize geniş büyük bir yer nasip ederse. Bol dua edin kardeşler. İnşallah nasip olur. Şimdi de eşimi namaz için davet ediyorum, teşvik ediyorum. Sizin sayenizde hocam. İslam'ımızı anlatan ağzınıza, inanan yüreğinize, okuyan gözlerinize sağlık. Allah bin kere razı olsun. Sizi tanımadan bir abi gibi benimseyen bir kardeşinizim. Kardeşim seni çok sevdim. Allah da seni sevsin. Rabbim sana bu İslam'ı öğrenmeyi ve öğretmeyi nasip etsin. Ki tesirin artsın. Bak kocasına inşallah ilk zamanda kocasına vesile olacak. Onun da ibadete, ilme başlamasına vesile olacak. Sonra etrafındaki bayan kardeşlerine. Bu kadınlar erkeklerden daha çalışkandır ha. Bak bir tesettüre giren, namaza başlayan kadın hemen etrafındaki 2-3 tane kadına tebliğe başlıyor ve tesirli oluyor. Bunlar konuşmayı bizden daha fazla seviyorlar biliyorsunuz. Bir erkek hayatı boyunca 10 bin kelime söylese bir kadın 30 bin kelime söylüyor. Bizim 3 mislimiz konuşuyorlar. Bilimsel bir tespittir. Allah-u Teala neden kadınların çok konuşmasını istedi? Çünkü çocukların, bebeklerin ilk eğitimi kadınlardandır. Annesi ölmüş olan bir çocuğun konuşma yaşı normal çocuklara göre daha uzun oluyor. Çünkü baba çok az konuşuyor. Ama anneler bebekleriyle çok konuşuyorlar. Anneler evde çok fazla konuşuyorlar. Boş kelimeleri, boş cümleleri çok fazla kuruyorlar. Bebekler, çocuklar da devamlı onları dinledikleri için kelime hazineleri gelişiyor. Ve erken konuşmaya başlıyorlar. Allah kadınlara bu yüzden çok fazla konuşmayı nimetini verdi. Biz de kadınlara tavsiyemiz de boş konuşmayın, tamam mı? Çok konuşmayı seviyorsunuz. Bu Allah vergisi. Boş yapma kardeş. Bize boş yapma. Kocana boş yapma. Kırma, üzme. Çok konuşuyorsan bari moral verici konuş. Keyiflendir, mutlu et, huzurlu et. Çocuğunla çok konuş. Bak, o çocuklara çok konuşman lazım ama boş da konuşma. Şu dizide böyle olmuştu, bu dizide değil yani. Bunlar boş. Sen ne konuşacaksın onun yanında? Oku bakayım İnna Ataynâ'yı. Oku bakayım Gulhu'yu evladım. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Ben okuyacağım şimdi sen dinle. Ben ilk ayeti okuyacağım sen tekrarla. Bak konuş işte. Bunları konuş. Bir şey mi dedik? Hediyeler sana bizden. İkramla her hafta yemeğe çıkartırım. Sen yeter ki benim çocuklarıma Kur'an'ı öğret. Allah'ın kelimelerini öğret yeter ki. Her hafta. İstediğin yerde. İşte hanımlarımız böyle olacak. Allahu Teala bu ablanın tesirini, muhabbetini artırsın. Amin. Amin. Kardeşler Allah hepinizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Halkımızı henüz davet edemiyoruz. Ama Allah nasip ederse 2-3 ay içinde bu aşımız çıkarsa ondan sonra rahat bir şekilde yine buralar bu mescitte olacak. Beraber karşılıklı bir şekilde biz de daha güzel, daha keyifli sohbetler yapacağız. Kardeşler, bizi internetten seyreden kardeşler diyor ki ya hocam doluyken yaptığın sohbetle, doluyken sohbeti anlatırken gözlerinden çıkan ışıkla şu anda kameraya konuşman arasındaki sohbetin arasında dağlar kadar fark var. Enerjin çok farklı, gözünden gelen ışık çok farklı, mutluluğun çok farklı. Hakikaten buraya gelen insan, burada 305 kişi olduğu zaman beni görmüyor musunuz? Öyle bir konuşmaya başlıyorum ki sanki 4 saat konuşacakmışım gibi. Müthiş bir enerji. Müthiş bir sinerji var. Gelenler gözlerini dikmişler. Nefes almadan bizi seyrediyorlar. Acayip bomba espriler. Doğaçlama hemen o anda çıkıyor. Herkes patlıyor, gülüyor. Keyifleniyor. Duygusal oluyorlar bazen. Bazen çok keyifleniyorlar, gülüyorlar. Halkın içinde yapılan sohbetle kameraya yapılan sohbet. Burada 20-30 kişi gelmiş. Uzaklardan gelen kardeşler olduğu için onlara yasak yok. Bunun dışında kamera çekim ekibi var. Halkın olduğu sohbetle olmadığı sohbet arasında çok fark oluyor kardeşler. Enerji farkı buradan geliyor. İnşallah siz burayı doldurduğunuz zaman yine o enerjik süper kahraman geri dönecektir. Merak etmeyin kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Bizim mekanımızda bu güzel mescitte hizmet yapan Muhammed abi korona teşhisiyle eşiyle beraber acile kaldırılmış. Acil duamıza ihtiyacı var. Bütün ekran başındaki kardeşlerimizden Muhammed abi ve eşi için ve Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında yatan Müslüman kardeşlerim için. Virüsten dolayı dünyanın her tarafında yatan Müslümanlar var şu anda. Şu virüsü atlatmalarını Allah'ım sen nasip et ya Rabbi. Şu belayı bir an evvel bu Müslümanların üzerinden kalkmasını bize nasip et ya Rabbi. Eski sağlığımıza, eski huzurumuza kavuşabilmeyi hepimize nasip et Allah'ım. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.